call me Batman. Yeah, God. Class. Mtoto wa tajiri. No, no. Mtoto wa tajiri uyo. Mtoto wa tajiri. No, no. Mtoto wa tajiri uyo. Mtoto wa tajiri. You're Batman. Yes, sir. Baba president. Mama pilot. Uncle Bales. Jirani mode witi, kazini yake manji. Anko balesa hana shida na mambo ya makeup wa kishua sio kiswaswa. Dada yake wema sasa tu. Listen. Raha ya moto ni chotezo. Mtoto kapenda mikoleso. Sani nini siowe unaniadisea. Vidumeva mjini mitelezo. Mdume nimelipata chopo. Sani nini siowe kera lali. Siko shida nyingi. Ajui. Nanyeshewa na mbuwa. Ajui. Napikwa na jua. Ajui. Masike masike. Napana tuku tuku kumfata. Ajui. Sometimes ina chata. Ajui. Ye ni raha shida. Ajui. Class. Mtoto wa tajiri. No, no. Mtoto wa tajiri uyo. Listen. Mtoto wa tajiri. José Mopao, Kanzo Shodela. Kanzo Shodela.